हरिओम हरिओम हरी मु छत्तीसगढ़ी छोरी हरिओम हरिओम हरी मु छुई मुई कुंवारी मु न छोरा रे ने बिताणी चाहणे रे द बिहाणी आखिर न छप्पन छुरी हरिओम हरिओम हरी मु छत्तीसगढ़ी छोरी हरिओम हरिओम हरी हरिओम हरिओम हरी तू छत्तीसगढ़ी छोरी हरिओम हरिओम हरी मू छुई मुई कुंवारी सान म्यूजिक रो नुआ विसिडी जनहतते पुने राणा जनहरे तते पुने राणा घड़ी रही जा चांदनी राती चंदन साथी सरी नीला जा सरी जाउ छि राती बेगी बेगी तू आज न जा न जा न जा घड़ी रही जा जनहतते पुने राणा सन म्यूजिक रो नुआ वीसीडी रजनी गंधा नाम तते के बे चिट्ठी देजी नाम के बे मन खोली कहिजी रजनी गंधा सन म्यूजिक रो नुआ वीसीडी तम कथा मने पड़े पाटोरे चालू चालू के बे किए देखा हुए सब मने रहे ना तम कथा मने पड़े सान म्यूजिक र नुआ वीसीडी अमर प्रेम सीमा सीमा मु तमकु भलो पाई भूली गली अमर प्रेम आज काले सब जिया मिस इंडिया सान म्यूजिक र मिस इंडिया तम आखिरु ने छिया काश सान म्यूजिक र मिस इंडिया सान म्यूजिक र नुआ वीसीडी जनहतते पुने राणा जनहरे ताते पुने राणा घड़ी रही जा चांदनी राती चंदन साथी सरी नीला जा सरी जाओ चिराती बेगी बेगी तू आज न जा न जा न जा घड़ी रही जा जनहतते पुने राणा सान म्यूजिक र नुआ वीसीडी रजनी गंधा नाम तते के बे चिट्ठी दे जी नाम के बे मन खोली कहि जी रजनी गंधा।